Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie dane dotyczące miejsc pracy nauczycieli według szefowej MEN-u i według szefa ZNP, groźny wypadek na torze kartingowym w Zwardoniu i deklaracja ściślejszej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Ponad 17 tysięcy dodatkowych etatów dla nauczycieli, więcej niż przed rokiem. Minister Edukacji przedstawiła dane z Systemu Informacji Oświatowej dotyczące zatrudnienia w szkołach. Najwięcej etatów przybyło w województwie mazowieckim, mówi Anna Zalewska. To jest 2905 etatów więcej. Małopolskie 1349, śląskie 1442 i wielkopolskie 1047. Dane przekazane przez minister, tak komentuje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Powiem tak, byłoby bardzo dobrze, gdyby to była prawda, natomiast proszę zwrócić uwagę, że pani minister skrzętnie pomija odpowiedź na pytanie, ilu nauczycieli straciło pracę. Sławomir Broniarz powołuje się tu na dane samorządów. Jeżeli pan minister mówi, że samorządy wypłaciły odprawy na poziomie roku ubiegłego gdzieś mniej więcej około 70 milionów, to przypominam, że w roku ubiegłym odprawy kosztowały samorządy 63 miliony, a w tym roku ponad 70, czyli wzrost kosztów odpraw był ponad 10%. Czyli w tym pięknym obrazie, który malowała pani minister dzisiaj na konferencji, jest cała masa różnego rodzaju fałszywych tonacji, fałszywych barw, które rzucają cień na cały ten przekaz informacyjny. W październiku ZNP informował, że w wyniku reformy edukacji pracę straci 6,5 tysiąca nauczycieli, a 18,5 tysiąca ma zredukowany etat, pracuje w kilku szkołach lub odeszło z zawodu. 21-letnia kobieta walczy o życie w szpitalu po wypadku, do jakiego doszło na torze kartingowym w Zwardroniu. Podczas jazdy na gokarcie tylna oś napędu wciągnęła szalik, który zacisnął się wokół jej szyi, informuje Mirosława Piątek z żywieckiej policji. W wyniku zdarzenia 21-latka doznała obrażeń ciała, w stanie ciężkim, nieprzytomna, została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. 23 unijne kraje, a wśród nich Polska, zdecydowały się na ściślejszą współpracę wojskową. W Brukseli ministrowie spraw zagranicznych i obrony tych państw podpisali deklarację w tej sprawie. Kraje, które zdecydowały się na ściślejszą współpracę, mają angażować się we wspólne projekty zbrojeniowe, a te mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Obronnego. Rozwijane mają być też nowe technologie. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini nazwała ten dzień przełomowym, otwierającym nową kartę w historii unijnej współpracy wojskowej. Problemem Europy jest to, że wydatki na obronę są sfragmentaryzowane. Chodzi o to, żeby to były działania skoordynowane. Teraz kraje będą mogły wspólnie inwestować, prowadzić badania i decydować się na produkcję sprzętu. Zacieśnianie współpracy wojskowej oznacza też, że powstaną sztaby przygotowujące operacje wojskowe we współpracy z NATO, a nie w konkurencji do sojuszu. To był jeden z warunków przystąpienia Polski do współpracy. Teraz zapisy deklaracji będą wypełniane treścią, by mogły zapadać decyzje dotyczące realizacji konkretnych projektów czy też misji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie twórczością Karola Szymanowskiego. Minister kultury Piotr Gliński podpisał w Katowicach list intencyjny w sprawie organizacji międzynarodowego konkursu muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Szymanowski jest coraz bardziej rozpoznawalnym kompozytorem i to stąd pomysł na organizację konkursu jego imienia, mówi dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. To nie jest wyłącznie ruch marketingowy. To jest kompozytor, który staje w czołówce kompozytorów swojego czasu. To, że zyskuje popularność, że jest grany przez orkiestry całego świata. Mamy takiego kompozytora, więc to dobrze, że po wielu latach staje się patronem ważnego wydarzenia w kulturze muzycznej. Polskie Radio będzie transmitowało koncerty konkursu imienia Szymanowskiego. I na koniec o okradaniu przez Polaków, którzy mieszkają w okolicach Berlina, emerytów z Trójmiasta. Robią to metodą na policjanta, ustaliła gdańska prokuratura. Ich łupem mogło paść nawet ponad 1 000 000 zł. W Gdańsku wpadł kurier, który zajmował się odbieraniem pieniędzy od starszych ludzi, a potem przekazem wysyłał je do Niemiec. Przestępcy wybierają swoje ofiary z dawnych książek telefonicznych. Do emerytów z Polski dzwonią wyłącznie na telefony stacjonarne z komórek na kartę zarejestrowanych na tak zwane słupy. Najpierw podają się za pracowników poczty. Pod pretekstem dostarczania przesyłki wyłudzają adres. Po chwili dzwoni kolejna osoba, która twierdzi, że jest policjantem. Informuje, że poprzednio dzwonił złodziej, który planuje napad na mieszkanie osoby starszej. Aby uchronić jej oszczędności, prosi o zapakowanie ich do reklamówki i wyrzucenie przez okno policjantowi, który czeka na dole. W ten sposób w ciągu ostatnich kilku tygodni pieniądze

intonacji trójki. Nie wierzę, co się tu jakoś ściemnia przy Myśliwieckiej 357 teraz za oknem, bo dzisiaj taki dzień jest bardzo, bardzo jesienny, ale my mamy na to antidotum. No, można by spytać na początek, jest energia, proszę Państwa, po drugiej stronie? Mam nadzieję, że tak. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, czyli zaczynamy nowy tydzień w tonacji trójki i zaczynamy go, no właśnie, a tu energia, tu nostalgia na sam początek. Hidden by Ivy. I remember the nights full of mist and sparks, your hands in mine. Leave everything behind you, said everything you dream about. Forget and go to the other side, she said. Take the warmth from my hands and heart. So cold as the night. This is the end of everything. We're almost here. For now I feel like I'm home. Kwintesencja jesieni, a może inaczej kwintesencja listopada za oknem, bo to są chyba jednak dwie różne sprawy i dwa różne zjawiska. No i tak pomyślałem, żeby wrócić do tego zespołu. Gdzieś kiedyś trochę ogrywany w ofensywie, ale wydaje mi się, że za mało. Hidden by Ivy, Falls Nostalgia przed chwilą i teraz finał ich znakomitej płyty With Me, Your Love Is Safe. Starblind, I wander around in memories which stay behind. Attached to all these places, pictures and colors under the eyelid, and all these moments drifting so far, so far. Seems to be almost nothing, so I'm hiding all the photographs. The only rescue here and now. i tak to właśnie finiszuje. Finiszuje cała płyta Beyond. Rafał Tomaszczuk i Andrzej Turaj, czyli duet Hidden by Ivy. With me your love is safe. Polecam Państwu tę muzykę, zwłaszcza teraz, bo to nie jest pierwszy taki komunikat. O danej porze roku dane płyty czy dane dźwięki smakują lepiej. Kropka. Piotr Kordaszewski ma dla Państwa prezenty 22,7 trójek. To są wejściówki na koncert kwintetu Wojtka Mazolewskiego w Raciborzu. Raciborskie Centrum Kultury 18 listopada o godzinie 19. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. 21 minut po godzinie 14. Nietypowo go zapowiem. W studiu muzyk, który nie lubi swojego głosu przez słuchawki, Patryk Pietrzak, zespół Ternemet. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam, hej. Ale zdradziłeś strasznie na początku. Ale to jak ty śpiewasz? To jak ty to wszystko nagrywasz? Ja zdaję się na zdanie innych bardzo często w studiu, producenta Pawła Cieślaka, a na koncertach bardzo często zdarza się, że głośniej słyszę z przodów swój głos niż z odsłuchu. Mm-hmm, okej. Okay. To podobno, jak mówisz, żeby nie słuchać siebie, tylko żeby mówić z sensem, tak? Tak, tak, tak. Okay. Staram się w ten sposób. Okej. Okay. Już trochę znamy płytę Control C, drugi wasz album, zespół łódzki Ternemet. To zanim porozmawiamy o tym, co się stało, kiedy odwiedziliście nas kilka dobrych tygodni temu w Trójce, to taki fragment z tej płyty zatytułowany Zjem Cię. Bez cienia wstydu zjem cię. Kiedy ciało płonie, pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. No właśnie, tak rock'n'rollowo to się skończyło. Zresztą rock'n'rollowy kawałek Zjem Cię, zespół Ternemet, płyta Control C. Jak usłyszałem po raz pierwszy te góry wokalne w tym utworze, to pomyślałem sobie, oj chłopaki, macie dystans do tego, co się dzieje. I co robicie przede wszystkim? No to chodzi też, żeby wykorzystywać jakby wachlarz swoich możliwości i sprawdzać nowe rzeczy. Patryk, powiedz, bo tak, kilka dobrych tygodni temu zagraliście taką, mam wrażenie, znaczącą sesję w Ofensywie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta się ukazała, poszło wszystko w świat, no i właściwie mieliśmy się umówić po jakimś czasie, żeby to zaktualizować. Co w tej chwili z Ternemet, jak idą koncerty, jakie przed wami koncerty? Jesteśmy na półmetku w tym momencie trasy. Byliśmy już w Gdańsku, w Toruniu. No w paru miejscach i jesteśmy niezwykle optymistycznie nastawieni do dalszej trasy. Między innymi w przyszłym tygodniu widzimy się, mam nadzieję, z Państwem tutaj w Warszawie. Jedziemy też do Częstochowy i do Krakowa, więc ja, moi drodzy, ostatni raz w domu byłem tydzień temu ponad. I to się nie zmieni, ponieważ na moment tylko przyjeżdżam do domu i później dalej jedziemy. I to jest, no... To jest kwintesencja, mam wrażenie, w tym momencie życia w trasie po prostu. No, jesteś na progu tego wszystkiego, właściwie jesteście na progu tego wszystkiego, kiedy w domu się bywa rzadziej niż w świecie szerokim. Nie boisz się trochę? Bardzo się boję. Ale z drugiej strony nie znam muzyka, który nie chciałby właśnie tak żyć. Nigdy bardziej nie byłem podekscytowany tym, co się dzieje i będę brnął w to i... Tak wybrałem, więc będę... Mam też dużo radości nam to przynosi. Ludzie... Jest różnie bardzo, w sensie w każdym mieście ludzie są inni. To jest też niesamowite, podróżować nie tylko przez miasta, ale i przez ludzi, spotykać ludzi, którzy chcą porozmawiać i wiadomo, gdzieś jest ich więcej, gdzieś jest ich mniej, ale zawsze mają coś do powiedzenia, zawsze można wymienić te 3-4 zdania. Może jakoś pomóc, może porozmawiać po prostu. Ja myślę, że to jest najważniejsze. No, muzyka jest najpiękniejszym językiem komunikacyjnym, w ogóle najpiękniejszą formą komunikacji, jaka została wymyślona przez człowieka. Państwo tego nie widzą, bo to przecież radio. My sobie rozmawiamy o koncertach, o tym, co się dzieje wśród publiczności na scenie i akurat w studiu w tym momencie trwa próba podświetlanych elementów tego studia, w związku z tym wszystko się zapala i gaśnie na niebiesko. Jest. Niesamowicie, nie? Wszystko mruga dookoła, tak. Pomarańczowo nawet. To nie rozprasza pana redaktora? Nie, ja jestem, nie. Ja niestety jestem tylko niezbyt trwały, jeśli chodzi o rozśmieszanie mnie, natomiast efekty świetlne to jest okej. Czego, Patryk, potrzeba takiemu zespołowi, tak już na serio? Jak ten zespół cały czas, w ten sposób puka do tych drzwi z napisem rozpoznawalność, może jakiś sukces. Czego trzeba, żeby robił swoje konsekwentnie, z żelazną konsekwencją? Czy może potrzeba tej jednej, jedynej frazy w danej piosence, którą wszyscy chwycą o tak i będą ją podśpiewywać? Totalnie uważam, że jest to połączenie tych dwóch rzeczy, o których powiedziałeś. To znaczy, w tym momencie nie wiem, czy da się coś więcej zrobić. W sensie, ja nie mam tak naprawdę pomysłów. Jedziemy po swoje, to znaczy bardzo konsekwentnie robimy to, co chcemy robić i jesteśmy bardzo zdeterminowani, więc myślę, że tylko i wyłącznie to pozostaje. Trzeba wierzyć w to, co się robi. Trzeba to robić na 100% i trzeba to robić konsekwentnie po prostu. Słuchaj, jeszcze nikt tego nie powiedział, ale mam to. Uwaga, przed chwilą coś powiedziałeś takiego, co od razu jak gwóźdź mi się wbiło w głowę. Ale fajne to jest. Jedziemy po swoje. Nie, ale naprawdę. Tak, to zawsze mi mama to powtarzała. Od zawsze. Rób swoje. Jedziemy po swoje. Jedziemy po swoje. No to słuchaj, umawiam się z tobą w sposób następujący. Tak. Następna wizyta kogokolwiek z zespołu TETNMF w Trójce, to jest moje pytanie. Pojechaliście po swoje? Od tego zaczniemy, dobra? Przegadamy sprawę, ustalimy odpowiedź. Ile tam tych płyt mamy w prezencie? Trochę mamy, jak najbardziej. To może by ktoś na przykład podjął sprawę? Jak najbardziej. Proszę bardzo tutaj pisać. Ja skrzynki w radiu nie mam, ale pan redaktor. Ja myślę, że spokojnie 3 płyty tutaj ja z radością zostawię. Okej, no to Patryk zostawia płyty. TETNMF, Kontrol-C. Kto pierwszy, ten lepszy chyba, słuchajcie. Tak, ten najlepszy. Ten najlepszy. Tak bym powiedział. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę w tej sprawie napisać. Patryk, szerokości. Dziękuję. Słyszalności. Dzięki. Ofelia, jak po murach chodzi się, o kim myślisz, kiedy śpię? Ofelia, kto ciebie zabił, a kto mnie? Będę odwiedzać w nocy cię. językiem mówi wiara, jakie kwiaty dzisiaj masz i dla kogo, dla kogo w wodę rzucisz się, dla nich szalona, dla mnie nie. Jeżeli słyszysz, co to mi się, chciałem dobrze, wyszło źle. Morderca w murach klasztoru szuka cię. Człowiek chce boi przyznać, że nie ma serca.